कही बार मेरा परम सौभाग्य हुआ कि मैंने श्रील पुरी महाराज का चरण दर्शन करने का अवसर मिला। वडोदरा गुजरात में, ब्रजधाम में, विशाखापट्टनम में और शायद अलग अलग दूसरे स्थान में भी। और उसके अलावा मैंने श्रील पुरी महाराज की गुणावली बहुत बार सुना श्री वासुघोष प्रभु का मुख से। वासुघोष जो मेरा गुरु भाई है, सर्वप्रथम श्री पुरी महाराज का चरण दर्शन किए वो कितने साल पहले होगा, 35 साल ऐसे सालों के पहले, जब हमारे गुरुदेव श्रील अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील पुरी महाराज का प्रथम मत का उद्घाटन वहां गए पुरी महाराज का आमंत्रण से। और तब वासुघोष प्रभु भी उपस्थित थे उस समय, और उस समय से वे बार बार पुरी महाराज के पास गए थे सत्संग करने के लिए। तो वासुघोष प्रभु से बहुत कुछ मिला। वासुघोष प्रभु मुझको एक बार बताए कि पुरी महाराज वो वासुघोष प्रभु को बोले कि मेरी बहुत बड़ी इच्छा है भागवत की रसकथा चर्चा करना, परंतु अधिकारी लोग नहीं मिलना का दुर्भाग्य से नहीं करता हूं। मैं स्वयं देखा कि कैसे पुरी महाराज की बड़ी रुचि है हरि कथा में। उनका विशाखापट्टनम मठ में तो जब उपस्थित थे तो शाम को हरि कथा परिवेशन किया, तो कितने भक्त उपस्थित थे, 2-3। परंतु उनका नियम था कि कोई उपस्थित हो या उपस्थित नहीं हो, मेरा नियम है हरि कथा परिवेशन करना। और लगते है तो सब देवी देवीगण भी आए थे जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं थे। तो पुरी महाराज विशेषकर मुझको बड़ी कृपा प्रदान किए, कैसे मुझको तिरस्कार करने से। जब वासुघोष प्रभु के साथ उनके चरण दर्शन के लिए जाया था तो उस समय पुरी महाराज वो उस प्रकार की कृपा मुझको प्रदान नहीं किया, लेकिन जब वासुघोष के को छोड़ के गया था तो मुझको यथार्थ कृपा देते थे। तो एक बार वृंदावन में मैं गया था उनका मठ, और वो उनका एक महान गुण, सर्व महागुण गंग वैष्णव शरीर की, वे परम सत्यवादी थे, निर्भीक, सत्यम ब्रूयम प्रियम ब्रूयत मा ब्रूयत सत्यम अप्रियम। इस शास्त्र वाक्य का सूक्ष्म अर्थ पालन किए थे श्रील पुरी महाराज। सूक्ष्म अर्थ का मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में परम सत्य बोलने में कोई संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे वो विचार नहीं चलते। जो भी बोलना है तो बोलना पड़ेगा। तो पुरी महाराज जब कुछ भी छोटी सी भूल त्रुटि देखते थे तो स्पष्ट बताया, और कोई कोई है बड़ा वैष्णव ऐसा तो कुछ भी विचार नहीं है, तो स्पष्ट सब कुछ बोले थे। और पुरी महाराज तो बड़ा साधु थे, सब जानते भक्ति निष्ठा, कुछ धूमधाम ऐश्वर्य धन वो सब के लिए उनकी कुछ भी रुचि नहीं थी, बहुत सरलता में रहते थे और उनका स्वभाव भी सरल था। और इसलिए लगते वो नित्यानंद प्रभु जिनका आश्रम है परम्परा में, तो नित्यानंद प्रभु के बहुत गुरु भाई उस समय उपस्थित थे, परंतु उनका मठ पुरी महाराज को प्रदान किए थे क्योंकि दोनों का एक ही गुण थे, सब दोनों बहुत सरल थे। नित्यानंद के बारे में वासुघोष प्रभु मुझको एक बार बताए कि ज्येष्ठा महीना में उनका परम्परा मत में और एक भक्त एक पंख लगाना चाहते थे, परंतु नित्यानंद प्रभु नहीं नहीं थंग शिक्षा स्वभाव था, तो देह सुख के लिए कुछ भी इच्छा नहीं थी पुरी महाराज की। तो ऐसे साधु आज काल किसी काल में बहुत दुर्लभ है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वंद हरित, और उस प्रकार भी श्रील पुरी महाराज थे, सब अपसिद्धांत अनाचार वो सब कुछ खंडन किया थे। इन्होंने कही बा इस्कॉन वृंदावन आए थे और सब बड़े बड़े नेता उपस्थित होते हुए भी सबको बताए तो कैसे सब गलत रास्ता में जा रहे थे, तो यही पुरी महाराज का गुण है। और आजकल हम विशेषकर उनका स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, हर रोज उनका विशेष स्मरण करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। और मैं स्वयं को परम सौभाग्यवान मानता हूं कि इस जीवन में मैंने कम से कम कई बार उनका चरण दर्शन मिला था और उनका श्रीमुख से भक्ति उपदेश लाभ किया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे।